dokąd będziesz to znowu w dłoni? Czyżbyś widział to samo co oni? Jeden problem załatwię, zrywam się do ciebie, grą znasz mnie. Jestem nieśmiertelny jak każdy i nikt mi się nie stanie, wycofę.